أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşler, kıymetli misafirler ve ekranlar başında bizi canlı olarak seyreden çok değerli Hazirun. Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli dostlar, değerli misafirler, bildiğiniz üzere Âl-i İmrân suresinin 130. ayeti kerimesinde kaldık. Dolayısıyla ben hiç vakit kaybetmeden inşallahü teala 130 ve sonrasında gelen 4 ayeti, 133. ayeti kerimeye kadar ve dahil olmak üzere mealen tilavet edeceğim ve sonrasında da üzerinde konuşmak ve durmak icap eden hususların üzerinde de konuşmaya ve durmaya çalışacağız Allah'ın inayetiyle. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Âl-i İmrân suresi 130 ve sonrasında gelen ayeti kerimelerde mealen şöyle buyuruyor çok değerli kardeşlerim. Ba'de a'udhu billah. Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Kafirler için hazırlanmış bulunan ateşten, nar-ı cehennemden sakının. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız. Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. Şimdi kıymetli dostlar ve ekranları başındaki çok değerli kardeşlerim, mealinde de sizler dinlediniz ve şahit olduğunuz üzere alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle 130. ayeti kerimede faizle alakalı bir hükümden bahsediyor. Sonrasındaki ayeti kerimede ise ne kadar ilginçtir ki subhanallah, birazdan onun detaylarına gireceğiz. Allah öncelikle bana anlatma kolaylığı versin. Sonrasındaki ayeti kerimede Allahu Azza ve Celle kafirler için hazırlanmış olan cehennemden sakının diye iman edenlere hitap ediyor. Ne kadar ürpertici. İnanın şu ayeti kerimenin mealini verdim. Velhamdülillahi rabbil alemin dese kardeşiniz ve inse kürsüden bugünün azı olarak yeter. Subhanallah. Ve sonrasındaki gelen ayeti kerimede Allahu Azza ve Celle rahmete kavuşmak istiyorsanız, rahmet ehlinden olmak istiyorsanız Allah'a ve Resulüne itaat edin buyuruyor. Ve sonrasındaki ayeti kerimede, yani 133. ayeti kerimede ise Allahu Azza ve Celle cenneti kazanmak adına ameller işlemekte aceleci olun buyuruyor. Şimdi bu dört okuduğum ayeti kerimenin perspektifinde ve bağlamında inşallahü teala bugün sizlerle konuşmayı murad ettiğim iki tane husus var değerli dostlar. İstirham ediyorum. Bugün inşallah sık sık ayeti kerimelerin meallerine müracaat edeceğiz. Çünkü birbirleriyle olan bağlantıları hakikaten bu terkip çok manidar. Sizlerden ayrıca istirhamımdır. Eve vardığınız zaman Âl-i İmrân suresi 130. ayeti kerimeyi bir açın. Sonrasında Allahu Teala'nın size hitap ettiğini göreceksiniz. Sonrasında hemen bir altındaki ayeti kerimeyi okuyun. Allahu Teala buyuruyor ki ey iman edenler, kafirler için hazırlanmış olan cehennem ateşinden kendinizi koruyun. Allahu Ekber. Hemen sonrasındaki ayet-i kerimede tam bunların aksine cennet ehlinden olmak istiyorsan Allah'a ve Resulüne itaat et şeklinde devam ediyor. Dolayısıyla bu terkibi asla ama asla göz ardı etmeyerek konuyu iki başlık altında inceleme gayreti içerisinde olacağız bugün. Bir, rahmet ehlinden olmak isteyen, rahmete gark olmak isteyen, Allah-u Teala'nın kendisine rahmet etmesini murad eden bir kimse, hiç kuşku yok ki yapacağı temel şey Allah'a ve Resulüne itaat etmek olacaktır. İstirham ediyorum, bunu alınız götürünüz. Bakınız Allahu Azza ve Celle Ali İmran suresi 131, 132 bağlamında söylüyorum. Muhteşem bir azık bizlere beyan ediyor. Kim ki rahmet ehlinden olmak istiyorsa, rahmete kavuşmak istiyorsa, Allahu Azza ve Celle'nin rahmetine gark olmayı murad ediyorsa, Allah'a ve Resulüne itaat etmelidir. Vesselam. İkinci değerlendireceğimiz ve konuşacağımız mühim başlık, Allah'a ve Resulüne itaatte aceleci olmaktır. Ve bunu da inşallah ilerleyen dakikalar içerisinde konuşmaya çalışacağız dostlar. Şimdi vakit kaybetmeden birinci başlığa dedik ki, rahmete nail olmak isteyen Allah'a ve Resulüne itaat edecek. Öncelikle girizgahta ifade ettiğim cümleleri bir tekrar etmek istiyorum. Belki çok tekrar ettiniz hocam diyeceksiniz. Ama beni bu manada mazur görün bu akşam inşallahü teala. Çünkü hatırlatmakta fayda vardır. Ümidiyle ve düsturuyla bugün çok hatırlatacağım ve çok tekrar edeceğim. Çünkü hakikaten tesiri altında kaldığım bir terkip. Allahu Azza ve Celle ya eyyühellezine amenu diye başlıyor. Ey iman edenler, kat kat artırılmış faizi terk edin. Bu Allahu Azza ve Celle'nin, dostlar siz söyleyin. Bu Allahu Azza ve Celle'nin bizden kesin bir talebi mi? Allah size merhamet etsin. Evet. Allahu Teala bize diyor ki kat kat artırılmış faizi terk edin. Ey Müslüman, senin faizle işin olmasın diyor alemlerin Rabbi olan Allah. Bu cümleleri, bu terkibi, bu ayeti kerimeyi beyan ederken de başlıyor. Nasıl? Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, kat kat artırılmış faizi terk edin. İman ediyorsanız sizin faizle işiniz olmaz demektir. Allahu Ekber. Burası yine iyi. Bir sonraki ayeti kerime, subhanallah. Ey iman edenler dedi Allah. Sonrasındaki ayeti kerimede yine bize hitaben dedi ki, ey iman edenler. O cehennem ki biz onu kafirler için hazırladık, ondan sakının. Ben size Türkçesini söyleyeyim mi bu ayeti kerimenin? Anlaşılır bir ifade kullanayım mı dostlar? Allah-u Teala'nın sizden talep ettiği şeyi terk edin. Yoksa sizin varacağınız yer kafirler için hazırladığımız nar-ı cehennem olacaktır. Allahu Ekber. Var mı ötesi? Ya eyyühellezine amenu dedi. Sonrasındaki ayette dedi ki yine biz o cehennemi asıl itibariyle kafirlere hazırladık. Ondan sakınmaya çalışın dedi Allah. Subhanallah. Acı ama gerçek bir dostlar. Biz faiz ayeti kerimesinin üzerinden bugün şer'i hükümleri aslında konuşmak istedik. Dikkat buyurduysanız ekranları başındaki kardeşler de dinlediler. Ali İmran suresi 130. ayeti kerime faizle alakalı bir beyanı içeriyor. Kat kat artırılmış faizi terk edin. Bu Allah subhanahu ve teala'nın biz kullarının hayatımıza dair düzenlemiş olduğu hükümlerden sadece bir hükümdür dostlar, doğru mu? Buna içki, kumar, faiz, fuhşiyat, yalan, iftira, gıybet, Allah-u Teala'nın hükümleriyle hükmetmemek veya hükmetmek gibi hükümlerin hepsi bilumum şer'i hükümlerle alakalıdır. Ve 130. ayeti kerime sadece bu hükümlerden bir tanesini içerir ki Allah-u Teala bize hitaben diyor ki ey Müslüman, kat kat artırılmış faizi terk et. Ben de faiz hükmünün üzerinden bir genelleme yapıp şöyle konuşmak istedim. Beni tasdiklerseniz ve bana bu manada destek verirseniz sevinirim sözüm eğer doğruysa. Biz Müslümanlar olarak bugün özellikle yaşadığımız şu coğrafyada şer'i hükümlere bağlanmak konusunda bir zafiyet içerisinde miyiz? Evet ya da hayır? Evet. Bugün Allah-u Teala'nın bizler için ferman buyurduğu hükümlerle olan alakamız ve ilişkimiz kopuk. Allah-u Teala'nın hükümleri bugün bir vadide, bizim hayatımıza indirgediğimiz ve yaşadığımız hükümler bir vadide. Dolayısıyla bugün bu manada ez cümleyi ifade edecek olursak değerli hazirun, bugün bizim şu yaşadığımız coğrafya itibariyle söylüyorum, şer'i hükümlere bağlanmak konusunda bir zafiyetimiz var. Yani Allah-u Teala'nın biz kullara hitaben buyruklarıyla amel etmek konusunda maalesef ihmalkarlığımız var. Allah-u Teala'nın helallerini hep böyle hiç umursamadan haram sayabiliyor, haramlarını da hiç umursamadan mubah sayabiliyoruz. Dolayısıyla bu zafiyetin altını ısrarla çiziyorum. Konumuzda faiz olması hasebiyle bizim şer'i hükümlere olan alakamız, gevşekliğimiz ve zafiyetimizi daha iyi ifade etmek adına, anlaşılır olmasını sağlamak adına da birkaç rakamsal malumatı sizlerle paylaşmak istiyorum. Fuhşiyat, içki, kumar, çok affınıza sığınıyorum özellikle ekranları başındaki bacılarımızdan, genel evleri ve bunlarla alakalı istatistiklere hiç girmeden, malum 130. ayet-i kerime faizle alakalı ve ben sadece Müslümanların Allah-u Teala'nın Allah'a ve Resulüne harp ilan etmiş olursunuz dediği bu denli büyük bir günahla Müslümanların ne denli iştigal ettiklerini rakamsal bazı malumatlarla sizlerle paylaşmak istiyorum. Siz de buradan dostlar varın, gelin bizim şu yaşadığımız topraklarda Allah-u Teala'nın emirleri ve yasaklarıyla olan alakamızı siz belirleyin ve siz karar verin. Çünkü ben en nihayetinde bir yere geleceğim de onun için bu öncesinden verdiğim şeyler önemli dostlar. Çok uzatmayacağım. 130. ayeti kerime faizi terk edin diyor Allah. Doğru mu? Doğru. Allah-u Teala faizle işiniz olmasın diyor. Kime dedi dostlar bunu? Başta ifade ettik. Ya eyyühellezine amenu. Allah'a, Resulüne, kitaba, meleklere, işte ahiret gününe, kaza ve kadere iman etmiş olan bizlere hitaben diyor ki Allah faizle işiniz olmasın. Ama %99'unun Müslüman olduğuna inandığımız şu coğrafyada, şu toplumda inanır mısınız dostlar? 18 milyon kişiye yakın, 17 milyon küsuratı var, 785 bin civarlarında ama ben 18 milyon diyorum. Kişi Türkiye'de bankaya müracaat edip herhangi bir ihtiyacını gidermek adına ihtiyaç kredisine ve faize müracaat etmiş. Kaç dedim? Allahu Akbar. Türkiye'nin nüfusu kaç? 1/4'üne tekabül ediyor. 4 kişiden birisi alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin hitabından yüz çevirmiş. Allah'a ve Resulüne savaş açmaktır diye ferman buyurdu ve bu denli büyük gördüğü günahla iştigal etmiş. Bir ihtiyaç gidermek adına bankaya, Allah'a ve Resulüne savaş açmaya müracaat etmiş. 18 milyondan bahsediyorum. Hadi bunun küsuratlı milyonlarını çıkaralım, onlar Müslüman olmasın, subhanallah. Hemen bir tane daha söyleyeyim size. Yine yaşadığımız şu topraklarda, coğrafyada 22 milyon kişiyi kredi kartı kullanıyor. 22 milyon dedim. Ve bu 22 milyon kredi kartı kullanan bu insanların bankaya olan borcu 77 milyon TL. Eski parayla falan hesap etmeye dermanım yetmedi, bırakıverdim. İstedim ki kolay ifade edeyim ama mümkün değil, çıkamadım işin içerisinden. 77 milyon TL. Bu insanların hepsi harama müracaat etmiş. Bu insanların hepsi bila istisna Allah'a ve Resulüne savaş açmak niteliğinde olan haramla iştigal etmiş. Kolay değil mi? 3-5 saniyede ifade etti kardeşiniz Abdullah. Ama ne demek sen Allah'ı ve Resulünü hiçe say. Ya eyyühellezine amenu diye hitabına hiç ama hiç kulak verme. Git ve Allah'ın haram dediği bir işi yap. Ama ürpertici olanı şu dostlar. Hemen altındaki ayette diyor ki biz aslında o cehennemi kafirlere hazırladık. Sakının ondan. Girme oraya Müslüman diyor Allahu Azze ve Celle. Kafirler için hazır ettiğim yerde senin işin yok. Ayağını denk al. İmtina et dediğim şeyden imtina et ey Müslüman. Sen Allah'a ve Resulüne iman ettin. Onun sözünün dışına çıkma. Çünkü ben o nar-ı cehimi kafirlere hazırladım diyor Allah. Yanaşma. Bırak. Terk et. Ama vallahi işte rakamlar ortada. Bugün Türkiye'nin 1/4'ü ifade ettiğiniz üzere Allahu Teala'nın haram kıldığı işle iştigal ediyor. Allahu Azza ve Celle bizi ondan muhafaza etsin. Kıymetli kardeşler, değerli dostlar. Öyleyse aslında şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Hemen devam etmek istiyorum. Muhtemelen yapmışsınızdır ve etrafınızda da eşiniz, dostunuz vardır. Yapmayanlar da bugün isterseniz bunun denemesini bir yapsın. Faizle iştigal etmiş o kimselerden bir tanesini alın, yanınıza oturtun. Bir çay ikram edin. Kardeşim deyin ya sen bu Allahu Teala'nın kat'i surette haram kıldığı işle niye iştigal ettin diye sorun. Alacağınız cevap nedir? Hocam zaruretten. Doğru mu dedim? Keyfi almadık ya. Soruyoruz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bugün Müslümanların bu haramla iştigal eden ve bu faize müracaat eden Müslümanların kahir ekseriyetinden de duyacağınız şey hocam biz bu işi zaruretten ötürü yaptık. Size argümanlar sayacaktır. Diyecektir ki hocam çocuğum evlenecekti, param yoktu, ihtiyaç kredisine müracaat ettim. Diğer ise diyecek ki hocam çocukların ayrı ayrı odaları olsun istedim, üniversiteye hazırlanıyorlardı. Daha konforlu bir ev için konut kredisine müracaat ettim. Bir diğeri de diyecek ki hocam karda kışta çoluk çocuk arabayla arabasız rezil oluyoruz. Araba için işte ne bileyim binek araç kredisi müracaat ettim vesaire vesaire. Ve hepsinin de zaruret bağlamında size sürebileceği argümanları olacaktır. Ve bunu zaruret kabilinden de mübah sayacaktır. Ama vallahi de billahi de yalan konuşuyorlar. İslam'da asıllar vardır. Fıkıhta asıllar vardır. Ona biz başka bir ifadeyle azimet deriz. Bir de azimetin yanı başında şeriatın müsaade ettiği istisnalar vardır. Ona da ne deriz? Ruhsat deriz. Bunu belirleyen yine alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Sen ölecek kadar ve o konumdaysan sana domuz etini yemeyi de müsaade eden Allah'tır. Ama hiçbir yerde ne Kur'an'ı ne de hadislerde zaruret olmasından ötürü bir ev almaya faizle İslam müsaade etmemiştir. Onun için anlatmaya çalıştığım şu. Azimetler ve ruhsat bağlamında da değerlendirdiğimiz zaman faizle iştigal edilebilirliğe hüküm çıkmaz. Öyleyse bununla iştigal eden Müslümanlar kusura bakmasınlar. Allah'a ve Resulüne rağmen iş yaptılar. Peki, asıl olan şu, kıymetli dostlar, eğer ki İslam zaruret olmasından ötürü o meselede Müslümanları bir şeyle istisna kıldıysa ki domuz etinde olduğu gibi, 4 rekatlık farz namazlarının 2'ye indirilmesi gibi, şeriatın istisnai kıldığı bir durum söz konusu değilse, asıl olan şer'i hükümle amel etmektir. Allahu Azza ve Celle'nin bize yönelik hitabına kulak vermektir. Bizim ifademizle semi'na ve ata'na demektir. Ortaya böyle bir tavır koymaktır mümin ve Müslümanın şiarı. Yoksa hevamıza, hevesimize, arzularımıza aldanıp da zaruretler ve bahaneler üretip de Allah'a ve Resulüne rağmen ortaya bir amel koymak değildir müminin şiarı. Canından da olsa, malından da olsa, kanından da olsa Allah ve Resulü ne dediyse odur müminin şiarı. Öyle olmak durumundadır. Yoksa hevamızı ve hevesimizi ilah edinip de zaruretler üretmek değil. Allah-u Teala faizden uzak durun diyor ya. Ey iman edenler demiş. Bizi muhatap almış, ne büyük bir nimettir ya. Bizi muhatap kabul etmiş Allah. Semanın kapılarını aralamış demiş ki ya eyyuhallezine amenu. Peki biz kimiz ki ve hangi cüretle Allahu Teala'nın emrine muhalif hareket ediyoruz ya? Sen bana hitap ettin Allah ama ben seni dinlemeyeceğim diyebiliyoruz ya. Hangi cüretle, hangi hakla ve neye dayanarak? Allah faizi haram kılmıştır. Faizle iştigal edenlere bana ve Resulüme harp ilan ettiniz demiştir. Öyleyse kimse oturduğu yerden cüretkarlık yapıp da zaruretler üretmesin hevası ve hevesi doğrultusunda. Ne dedim? Asıl olan şer'i hükme kayıtlı kalmaktır. Yoruldum ben ya, sohbete gitmeyeceğim. Ya ben bugün aslında biraz fazla yıprandım, bugün sohbete katılmayacağım. Azıcık böyle bir zarar gördük, azıcık yorgun düştük. Hemen şer'i hükme muhalif hareket. Böyle bir şey yok. Vallahi bir tarafta zarar ama diğer tarafta şer'i hükme tabi olmak dendiği zaman benim aklıma çok isim gelir de öncelikle Ebu Bekir radıyallahu anh gelir. Şimdi ben size Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hiç anlatmadığım bir rivayetini paylaşacağım. Allah bize anlamayı ve amil olmayı nasip etsin. Zararsa zarar. Dar odadan bahsetmiyorum. 2003 modelli arabayı 2007'ye yükseltmekten bahsetmiyorum. Ölmek derecesine ulaşacak kadar zarar görmekten bahsediyorum. Ama şer'i hükme tabi olmakta mümin için şeref vardır. Onur vardır. Ve işte bunlardan bir tanesini Ebu Bekir bize anlatacak. Allah ondan razı olsun. Rivayet edilir Ebu Bekir radıyallahu anh, İslam davetçisi olması hasebiyle davette bulunur. Müşriklere tebliğde bulunur, Ebu Bekir radıyallahu anh'ı döverler. Ravi diyor ki o denli dövmüşlerdi ki biz onu öldü zannettik. Getirdik evine, birkaç gün sonra kendisine geldi. Gözünü açtı ve dedi ki Resulullah nasıldır? Şu ifademi mazur sayın. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıldır? Ya hay mübarek, sen ona icabet ettiğinden ötürü dayak yedin. Sen onun getirdiklerini insanlara tebliğ ettiğin için dayak yedin. Sen Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat ettiğin için dayak yedin. Gözünü açar açmaz Resulullah'ı soruyor. Diyor ki beni Resulullah'a götürün. Ummul Hayr Ebu Bekir'in annesidir. Diyor ki Ummul Hayr'a, anne diyor bana Resulullah'tan ahvalinden haberler getir. O nasıldır? Ben uyuyorken, komadayken, işte kendimi hatırlamıyorken ona bir şeyler oldu mu? Onu merak ediyorum ya. Ya hay mübarek, onun davası uğrunda çile çektin ya. Ama itaat budur. Ummul Hayr diyor ki benim Resul'ün ahvalinden bir haberim yok. Bir şeyler yemek ister misin? Diyor ki Ummu Celil binti Hattab'ı bul. O Resulullah'tan bana ahvalinden haber getirecektir. Gidiyor Ummu Cemil binti Hattab'ı buluyor, geliyor. Ebu Bekir radıyallahu anh ona soruyor. Diyor ki Ummu Cemil, bana Resul'ün ahvalinden haberler ver. Diyor ki Ebu Bekir, daha yeni kendine geldin, istersen bir şeyler ye. Bir şeyler iç ve kendine gel. Diyor ki Allah'a yeminle söylüyorum ki beni Resulullah'a götürmeden, onun ahvalinden haberler vermeden Ebu Bekir bir şey yemeyecektir, içmeyecektir. Ummu Cemil ve Ummul Hayr baktılar ki Ebu Bekir yemin verdi. Bir yemini var, tuttular. Kaldılar Ebu Bekir ayağa. Kendi halinde yürüyemez durumdayken Ummul Hayr ve Ummu Cemil onu Darul Erkam'a götürdüler. Darul Erkam'da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu gördüğünde dedi ki Ebu Bekir sana ne oldu? Sana nasıl kıydılar Ebu Bekir? Diyor ki ya Resulallah beni boş ver. Benim anam da babam da sana feda olsun. Sana bir hal olmadı ya bu arada. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ağlamaya başlıyor. Diyor ki sana ne yapmışlar Ebu Bekir? Cevabı evinize götürün kardeşler. Ekranları başındaki dostlar bu cevabı götürün evinize. Diyor ki ya Resulallah merak etmeyesin. Tanınmaz bir hale geldim ama elhamdülillah iyiyim. Beni tanınmaz hale getirdiler ama elhamdülillah iyiyim. Ebu Bekir'i tanınmaz hale gelesiye kadar dövmüşler ya. Ama sen nasıl bir sıddıksın ki? Sen nasıl bir Müslümansın ki? Sen nasıl bir teslimiyet erisin ki uyandın, gözünü araladın ve dedin ki Resulullah nasıl? Ya ona icabet ettiğin için dayak yedin be Müslüman. Ama işte icabet anlayışı böyle olmalıdır. Allah bize nasip etsin dostlar. Allah bize Ebu Bekir'den bir şeyler ikram etsin. Kısaca şunu anlatmak için misafir ettim Ebu Bekir'i. Nedir o? Zarar, sıkıntı, işte mazeret, zaruret. Bunların ölçüsü İslam'dır. İslam sana ölmeyecek kadar domuz etinden yemeye müsaade ettiyse vesselam. Ama İslam sana zaruretten ötürü faizle amel edebilirsin dememiş, demez. Dememiş. Öyleyse Ebu Bekir gibi teslimiyetçi olmak lazım. Allah bize ikram etsin. Bu ayeti kerimelerden ben ne anladım biliyor musunuz? Daha birinci şıkkı konuşuyoruz. Bir sonraki ayeti kerimede neydi terkip? Dedim ya çok tekrar edeceğim, hakkınızı helal edin. Ettiniz değil mi? Diyor ki ayeti kerimede ya eyyühellezine amenu. Bırakın faizi. Sonrasında aslında biz o cehennemi diyor kafirler için hazırladık, sakının. Sonrasında esas bizim için kurtuluşu söylüyor Allah. Diyor ki rahmet mi istedin Müslüman? Rahmet seni kuşatsın mı istedin? Allahu Teala'nın rahmetine mi nail olmak istedin? Allah'a ve Resulüne itaat edeceksin. Allahu Ekber. Çok basit. Öyleyse Allah'a ve Resulüne itaatte rahmet, Allah'a ve Resulüne isyanda hüsran vardır. Allah-u Teala bizi hüsrana uğrayanlardan eylemesin. Muhafaza etsin Allah bizi. Formül basit tekrar edeyim mi? Allah'a ve Resulüne hakkıyla itaatte rahmet, Allah'a ve Resulüne isyanda ise hüsran vardır. Faizle mi amel ettin Müslüman? Hüsran içerisindesin. Yanlış mı dedim? Yanlış mı dedim? Doğru dedim. Çünkü Allah öyle diyor. Öyleyse itaatte rahmet, isyanda ise hüsran vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den uzaklaşmak vardır. Cehennem ehlinden olmak vardır. Ben bugün yeni bir ifade kullanacağım. Şimdiye kadar söylediklerimin tam tersi bir cümle kuracağım. Belki de bu daha tesirli ve etkili olur düşüncesiyle baştan nefsime. Şimdiye kadar ben diyordum ki bir hadis paylaşacağım ama ondan önce. Şimdiye kadar dostlar ben diyordum ki itaat edene cennet var. Şimdi ise cehennemlik olmak isteyene isyan var. Bu daha ağır değil mi? Yani isyan ettiysen cehennemliksin. Allah bizi muhafaza etsin ya. Vallahi kolay söylüyorum ama ağır. Allah'a ve Resulüne isyan edene cehennem var. Öyle diyor Allah. Kafirlere hazırladığı cehennemden bahsederek. Sakının, yaklaşmayın. Benim dediklerimi yapın. Cehennem ehli olmaktan kendinizi kurtarın. Demek ki Allah'ın dediğini yapmazsak bizim gark olacağımız, varacağımız yer nar-ı cehimdir. İsyan edersen cehennem var Müslüman ve selam. Kardeşimiz bunu söyledi işte, nasihattir. İsyan edersek Allah'ın ve Resulünün hükümlerine muhalefet edersek cehennem vardır. Resulullah bizi sevmez sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah aleyhissalatu vesselam dediğim gibi itaat cennet, isyana cehennem vardır. İbn-i Mace tahric etmiş sahibi senedle. Resulullah aleyhissalatu vesselam kullu ümmetin yedhulunel cenneh. Benim ümmetimin her birisi cennete girecektir. İlla ebe. İlla men ebe. Ancak karşı gelenler müstesnadır diyor. Subhanallah. Sahabelere. Lütfen dikkat edin dostlar. Hadise bakın. Diyor ki kullu ümmeti yedhulunel cennete illa men ebe. Ümmetimden herkes cennete girecek. Ancak karşı gelenler, karşı olanlar müstesna. Kim karşı gelenler? Sahabeler de merak ediyor bizim gibi, soruyor hemen. Diyor ki kalu ya Resulallah ve men yebe. Kim o karşı gelenler? Karşı gelmekten kastettiğiniz nedir? Bir kimse neye karşı gelmiş olmalı ki o cennet ehlinden olmasın? Allah onu cennetine layık görmesin. O neye karşı gelmiş olmalı ki ya Rabbi, ya Resulallah? Soruyoruz. Allah onu cennetine koymuyor ya. Sahabe soruyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam kâle men ata'ani, kim bana itaat ederse dakhalel cennet, cennete girecektir. Kim bana itaat ederse cennete girecektir. Ve men asani fakat ebe. Kim de bana asi olursa karşı gelen işte odur. Bu hadisin Türkçesi şu. Allah'ın Resulü'nün bir meseleye dair hükmü buyken buna asi gelen Allah'ın Resulü'ne karşı gelmiştir. Karşı gelenin yeri cennet değildir ve selam. Var mı ötesi? Bu sözümün üzerine söz söylemek isteyeniniz var mı Allah aşkına? Benim bile yok. Yok. Çünkü fakat ebe men asani, bana isyan eden, karşı gelen, benim emirlerime, buyruklarıma muhalif hareket eden karşı gelmiştir. Karşı gelene cennet yok. Cennet benim tek elimde değil. Vallahi ben Resulullah'ın bir hadisini size paylaştım ve bu nasihat başta nefsimedir. Öyleyse diyoruz ki biz dostlar, biz hangi cüretle bugün şunu diyor biliyoruz. Ben Resulullah'ı çok seviyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Resulullah'a hayranlık duyuyorum. Muhabbet besliyorum. Ama baktığımız zaman fiiliyatta bizim işlediğimiz ameller bir vadide, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir vadide. Bu samimiyetsizlik değil de nedir, siz söyleyin. Biz faizle bugün iştigal ettiysek Resulullah'a karşı geldik demektir. Resulullah'a karşı geldiysek biz ona cennette komşu olamayacağız demektir. Yarhamukallah. Yok ötesi. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Siz ister misiniz Resulullah'tan ayrı düşmeyi? Hele bir deyin bana ya. Resulullah sizden yüz çevirsin ister misiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennetteyken siz nar-ı cahim ehlinden olmayı ister misiniz? Kimse istemez. Vallahi istemiyoruz. Allah bizi oradan muhafaza etsin. Ama öyleyse Allah'a ve Resulüne itaat etmeliyiz. Sahabenin bir tanesi ki bunu İbn Abbas rivayet ediyor. Subhanallah. İbn Abbas diyor ki bir gün biz Resulullah Aleyhissalatu vesselam'la bir de otururken sahabelerden bir tanesi geldi diyor. Adamlardan, oranın adamlarından bir tanesi geldi. Ya Resulallah, ben evdeyken sen aklıma geliyorsun. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Sahabenin Resul'den ayrı kalmaya tahammül edemiyor olduğu anlayışına bakın. Bugün bizim Resulullah'tan peyderpey uzaklaştıran, ortaya koyduğumuz amellere bakın. Bizim anlayışımıza bakın. Biz nerede, sahabe nerede? Geliyor ya Resulallah, ben diyor evdeyken, ben seni o kadar seviyorum ki, muhabbet besliyorum ki, evdeyken aklıma geliyorsun. Diyor ki hemen çıkıyorum, geliyorum evden, senin yanına muhabbetimi gideriyorum. Sana olan hasretimi dindiriyorum. Ve yine sokakta, çarşıda, pazarda sen aklıma geliyorsun. Hemen işimi gücümü bırakıyorum ya Resulallah. Senin yanına geliyorum, muhabbet besliyorum. Muhabbet ediyorum, hasretimi dindiriyorum. Ama bir gün durup dururken aklıma geldi. Benim ölümüm ve senin ölümün aklıma geldi ya Resulallah. Öldüğümüz zaman ben biliyorum ki sen öldüğün zaman Allah-u Teala senin gelmiş ve geçmiş bütün günahlarını affetmiştir. Dolayısıyla seni Allah cennetinde peygamberlerin makamına yükseltecektir. Ben de umulur ki cennet ehlinden olmak isterim. Ve olmaya dair ameller işliyorum. Cennetlik olsam dahi seni cennette görememenin üzüntüsüyle yatıyor ve onunla kalkıyorum ya Resulallah. Cennete girsem dahi seni göremeyecek olmanın üzüntüsüyle yaşıyor, onunla yatıyor, onunla kalkıyorum ya Resulallah. Daha Resulullah aleyhissalatu vesselam bir şey söylememişti ki Allah semanın kapılarını araladı ve Cebrail'i gönderdi. Nisa suresi 69. ayeti kerimesini inzal buyurdu. Diyor ki kim Allah'a ve Resulüne hakkıyla itaat ederse o kişinin hiç şüphesi olmasın ki o peygamberlere, sıddıklara, salihlere ve şehitlere komşu olacaktır. Allahu Ekber. Bu müjdenin sahibi alemlerin Rabbi olan Allah'tır Müslüman. Evlat müjdesi gibidir ha. Ortaya Allah'a ve Resulüne yönelik salih bir itaat koy. Seni peygamberin yanına komşu kılacağını vaat eden Allah'tır. Ayrı gayrı yok. Resulullah aleyhissalatu vesselam sana Havzu Kevser'inden içecek ikram edecek biiznillah. Ama senin ortaya koyduğun itaat Allah'ın Resulüne muhalefet içeriyorsa Resulullah'a komşu olmayı unutacaksın Müslüman. Unutacağız daha doğrusu. Allah bize sahabedeki bu anlayıştan ikram etsin acilen. İkinci başlığa ne demiştik hatırladınız mı dostlar? Bu kadar mı çabuk unuttunuz? Demiştik ki Allah ve Resulüne itaatta aceleci olmak. Şimdiye kadar olan kısımda 130 ne dedik? Ya eyyühellezine amenu dedi Allah dedi ki faizi bırakın. İkincisinde hemen altındaki ayette dedi ki biz o cehennemi kafirlere hazırladık sakının. Altındaki ayet-i kerimede dedi ki rahmet ehlinden mi olmak istedin Allah'a ve Resulüne itaat et. Şimdi diyor ki itaat edeceksin de acele et diyor 133'te. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Muttakiler için hazırlanan o cennet var ya mesafesi gökle yer kadardır. Oraya koşun, Allah'ın mağfiretine koşun. Yarışın, cedelleşin, birbirinize omuz atın, çekil ya. Ben hayırlı amelde senden daha önde olacağım Müslüman deyin. Market kuyruğu sırasında değil. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ İtaati anlattık. Allah-u Teala, Subhanahu ve Teala bunun üzerine bir daha koyuyor ve diyor ki, acele edin, koşuşun, yarışın, birbirinize omuz atın, birbirinizi تَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى Takvada ve Allah'a kullukta yarışın. وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Günahta ve düşmanlıkta yarışmayın. Subhanallah. Ölümün ne zaman geleceği belli mi dostlar? Ölümle pazarlı olan var mı? Bir göreyim. Yok. Vallahi yok. Ben söylediğim bu cümleyi yeniden burada tekrar edeyim. Ölümle pazarlığı olan, ölümü ertelemeye kadir olan günah işlesin. Doğru mu? Yani ölüm geldiğinde benden az öte git ya, yarın gel demeye kadir olan, kudretli olan varsa günah işlesin. Yarın başlasın temizce hayatına. Yok böyle bir şey. Allahu Azza ve Celle kullu ummetin ecel. Herkes için takdir edilmiş bir ecel vardır. Ne gecikecektir ne de bir an önceye alınacaktır. Vesselam. Dostlar, öyleyse ayet açık. Bizim ölümü ötelemeye bir gücümüz söz konusu değilse, aldığımız nefesi vermeyecek kadar, verdiğimiz nefesi de belki alamayacak kadar yakınsa, öyleyse Allah'a ve Resulüne itaatle niye acele etmiyoruz? Ya ben cuma günü bana pazartesi namaza başlayacağım diyeyim, çok Müslüman gördüm ya. Hocam pazartesi inşallah 5 vakit diyor, subhanallah. Sanki Azrail'le pazarlığı var. Ha? İnfak diyorum, diyor ki inşallah bir dahaki sene. Diyorum ki Allah'ın dini yeryüzünde hakim değil, haydi Müslüman. Diyor ki Allah size yardım etsin, ben diyor inşallah arkanızdan dua edeceğim. Allah-u Teala seni istisna mı kıldı? Allah'a ve Resulüne itaatte hem itaat edeceğiz, onun da ötesinde acele edeceğiz. Cennetlik amelin ötelemesi olmaz. Bu tefsir-i Furkan'ın bu geceki en güçlü azı olsun. Tekrar edeyim mi? Cennetlik amelin ötelemesi olmaz. Hemen. Eğer ki yaptığımız iş cennete yaklaştıran bir amelse hemen. Tıpkı kim gibi biliyor musunuz? Abdullah İbni Cahş gibi. Seneler önce ben bunu anlattım. Çok uzun zaman oldu. Onun için seneler önce anlattığımı inşallah tekrar olması duasıyla, faydalı olması duasıyla yeniden anlatacağım inşallah. Tefsirul Furkan'ın ilk müdavimleri, ilk derslerdi. Abdullah İbni Cahş'ı benden dinlemişlerdir. Ama yeni gelen kardeşlerimize hem yeni olsun hem de mevcut ve dinleyen kardeşlerimize de tekrar olsun temennisiyle anlatıyorum. Çünkü cenneti istemek, cennete götürecek amelde aceleci olmak ve kararlı olmanın en güzel adreslerinden birisi Abdullah İbni Cahş'tır. O misafir olacak bugün Tefsirul Furkan'a, o anlatacak. Cennet istemek böyle bir şey. Cennet işinde ısrarcı olmak böyle bir şey. Cennet işinde aceleci olmak böyle bir şey. Kim dedim? Abdullah İbni Cahş radıyallahu anh. Bunun ravisi kim? Sa'd bin Ebi Vakkas. Kaynağı kim? Tabarani desem, Hakim desem, isabe desem, kaynak çok. Yani hikaye değil. Sa'd bin Ebi Vakkas diyor ki Abdullah İbni Cahş Uhud başlamak üzereydi diyor, beni bir kenarda buldu. Gel hele bir Sa'd, gel hele dedi diyor. Kenara geçtik. Ki özellikle Sa'd İbni Ebi Vakkas'ı niye seçti, hemen onu ifade edeyim. Abdullah İbni Cahş cennet ehlinden olmayı kafasına komuş. Stratejiye bakın, siyasi hamleye bakın, uyanıklılığa bakın. Dünya nimetleri için bir uyanıklılık değil ha. Cennet ehlinden olmak için ortaya koyduğu uyanıklılığa bakın. Niye Sa'd bin Ebi Vakkas? Niye başka birisi değil? Niye Ebu Bekir değil, mağara arkadaşı? Niye Ömer değil? Niye Osman değil? Sa'd bin Ebi Vakkas. Çünkü bir gün Abdullah İbni Cahş, Sa'd bin Ebi Vakkas ile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam arasında geçen bir konuşmaya şahit olmuş da ondan. Sa'd bin Ebi Vakkas Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor, diyor ki ya Resulallah, diyor ki Allah-u Teala'ya dua eder misin? Dua et ve de ki ya Rabbi, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın dualarına icabet et. Yani Allah'a dua et, Allah-u Teala benim dualarıma icabet etsin ya Resulallah. Bu mümkün mü? Yani Sa'd bin Ebi Vakkas Türkçesi, Resulullah diyor ki ya Resulallah, benim için Allah-u Teala'ya nazlan, Allah-u Teala benim dualarıma icabet etsin. Diyor ki Sa'd, Allah için Allah'a dua edeceğim ki senin dualarına icabet etsin, ama sen haram yeme, oldu mu? Allahu Ekber. Haram yeme. Tamam diyor ya Resulallah, haram yok. Pazarlık tamam, anlaştılar. Abdullah İbni Cahş bunu duydu. Biliyor ki Sa'd bin Ebi Vakkas dua ederse Allah, Allah'ın inayetiyle ona icabet edecektir. Kime gideceğini biliyor. Çünkü Abdullah İbni Cahş cennet ehlinden olmayı buraya komuş. İşte ısrarcılık bu. Ardına düşmek bu. Cennet için acele etmek bu. Gel diyor Sa'd. Diyor ki Sa'd, seninle bir anlaşma yapalım. Şimdi sen diyor ellerini semaya kaldır. Allah-u Teala'ya gönlünden geçenlere dua et. İste. Senin duana ben amin diyeyim. Senden sonra da ben Allah-u Teala'ya dua edeyim. Sen de benimkine amin de, olur mu? Diyor ki Sa'd, olur. Sa'd ellerini semaya kaldırıyor. Diyor ki ya Rabbi, birazdan diyor Uhud diyor karışacak. Benim diyor karşıma öyle bir düşman çıkar ki beni zorlasın. Zorlasın, zorlasın. Ama diyor en sonunda ben diyor onu mağlup edeyim. Onu yere sereyim, zafer diyor benim olsun. Dua ediyor Sa'd bin Ebi Vakkas. Duası bittikten sonra Abdullah İbni Cahş diyor ki amin ya Rabbi, amin. Diyor ki Sa'd, şimdi sıra bende, sen amin diyeceksin. Anlaştık, tamam. Diyor ki ya Rabbi, diyor ki Sa'd bin Ebi Vakkas'ın ki gibi olsun. Diyor ki bana öyle bir düşman çıkar ki beni zorlasın. Zorlasın. Zorlasın ama akıbet Sa'd gibi olmasın, o beni öldürsün. O beni şehit etsin. Buna üstlük, bunun üstüne üstlük benim burnumu kessin. Benim kulağımı kessin. Benim dilimi koparsın. Benim uzuvlarımı paramparça etsin ya Rabbi. Ve ben bu hal üzere senin yanına geleyim. Sen de bana sorasın, diyesin ki Abdullah burnun nerede? Sorasın ve diyesin ki Abdullah dilin nerede? Sorasın ve diyesin ki kulağın ve uzuvların nerede? Ben de sana diyeyim ki ya Rabbi, ben onlarla o kadar çok günah işledim ki onları kefaret olsun diye Uhud'da bıraktım geldim ya Rabbi. Dua bittikten sonra Sa'd bin Ebi Vakkas amin demedi. Vuruyor, diyor ki hani anlaşmıştık. Hani bu duaya amin diyecektin Sa'd. Böyle konuşmadık seninle. Sa'd bin Ebi Vakkas diyor ki amin dedim ama gel bir de bana sor. Diyor ki savaş bitmişti, diyor ki Sa'd bin Ebi Vakkas. Diyor ki Allah bana istediğimi harfiyen ne istediysem vermişti. Öyle bir düşman çıkarmıştı ki zorladı zorladı ama ben yendim. Diyor ki ama diyor gözüm, kulağım, merakım Abdullah'daydı. Aradım diyor Uhud meydanında Abdullah'ı gördüm. Abdullah ellerini semaya kaldırıp Rabbinden ne istediyse ona da vermişti. Baktım ki Abdullah'ın burnu yoktu. Kulağı yoktu ve vücudu ve azaları kesilmişti. Cennet istemek böyle olmalı. Cennette ve cennetlik amellerde ısrarcı olmak böyle olmalı. Ve böyle acele etmeli. Allah bize bu hayırlı insanlardan bir şeyleri nasiplendirsin dostlar. Dedim ya, bunu da anlatayım inşallah, bitireceğim. Ölümle pazarlığımız yok. Azrail'le de yok. Öyle bir kudretimiz de yok. Öyleyse acele edeceğiz. Ben hepinizin bildiği bir misali bu ayete sakladım. Öyle ya, Allah inayet verirse dedim ki biz nasıl olsa Ali İmran 133'e geleceğiz. Ve Allah bize eriştirdi elhamdülillah. Daha nicelerini nasip etsin dualarınızla. Ama Hanzala'yı bu ayete sakladım. Hanzala radıyallahu anh. Bilirsiniz değil mi hepiniz? Ama ben yine de anlatayım müsaadenizle. Hanzala radıyallahu anh Evslidir. Evs kabilesine münteşiptir. Sizlerden ricam kıymetli hazirun, ekranları başındaki dostlar, İbni Hibban, Hakim, Beyhaki açın ve Hanzala'yı okuyun. Okumuşsunuzdur. Bundan hiç şüphem yok, eminim. Belki benden daha fazla da okumuşsunuzdur. Ama yine okuyun. Hanzala yüreğimize yer etsin. yapacağımız fedakarlıkların adresini öğreten adamdır Hanzala. Allah'ın hükümlerine icabet etmedeki aceleciliği öğreten adamdır Hanzala. Radıyallahu anh. Evslidir. Bedir'e katılmıştır. Ama Bedir'le Uhud'un arasında Hanzala için çok büyük bir fark vardır. Bedir'de bekar, Uhud'da ise birkaç saatlik evlidir. Subhanallah. Düğün günü namaz kılmayanlar var ya. Kaza ederim ya, en mutlu günüm diyor, subhanallah. Hanzala okusunlar değil mi? Okuyalım. Bir rivayete göre bir gün önce, bir rivayete göre birkaç saat önce, bir rivayete göre birkaç gün önce Hanzala'yı Resulullah aleyhissalatü vesselam evlendirir. Ve ağırlıklı olarak rivayetin güçlü tarafı Uhud'a gidileceği günün evlenmiş olmasıdır. Affedersiniz. Evlenir. Evslidir Hanzala. Ve evlilik süresinde veyahut da o gün eşiyle birlikteyken Uhud'a çağrı olur. Bilal seslenir Uhud'a ve Hanzala daha zevcesiyle geçirdiği o ilk dakikalara hiç aldırış etmeden, belki de Allahu Teala'nın dünya nimetleri içerisinde ikram ettiği en güzel nimetlerden olan o Allah-u Teala'nın o imtihan nimetini terk edip Uhud'a yetişmiştir Hanzala. Devamını dinleyelim Ravi'den. Diyor ki Hanzala savaş meydanında diyor çok yara alarak şehit oldu. Ve biz diyor aniden Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sesiyle irkildik. Diyor ki ashabım, ben şu anda diyor Allah-u Teala'nın gönderdiği melekleri görüyorum. Ki o melekler gökle yer arasında gümüş bir tepsinin içerisinde tertemiz yağmur suyuyla Hanzala'yı yıkıyor. Diyor ki ben yerle gök arasında meleklerin gümüş bir tepsi içerisinde yağmur suyuyla Hanzala'yı yıkıyor görüyorum. Diyor ki onun eşini bana tez getirin. Diyor ki senin Hanzala'yı melekler gümüş tepside yıkıyor. Hatun ahval nedir? Utanarak, çekinerek diyor ki ya Resulallah biz yeni evliydik. Biz diyor eşimle birlikte olduk. Ama diyor Allah'a ve Resulüne itaati duyduğunda diyor ki onun temizlenmeye vakti olmadı. Öylece çıktı. Diyor ki anlaşıldı. Diyor ki melekler diyor Hanzala'yı yıkamaya ve temizlemeye inmişler. Sahabe diyor ki eğildim baktım Hanzala'nın diyor saçından yağmur damlaları damlıyordu. Resulullah öyle dedikten sonra eğildim. Saçına baktım ki ıslanmıştı ve diyor yağmurun damlaları diyor saçından süzülüyordu Hanzala'nın. Gümüş tepsi içerisinde yıkanmıştı Hanzala radıyallahu anh. Ve evsiler için bir övünç kaynağı olmuştu. Vefatından yıllar sonra Hazreçliler, Muhacirliler ve evsiler bir araya geldiğinde biz şunu şehit verdik. Kendi aralarında yarışmışlar. Biz şunları İslam'a verdik. Biz şunu yaptık, biz bunu yaptık dendiğinde ne diyordu Evsliler? Sizin oy varsa, sizde bu varsa bizde de gâsilul meleike var. Ne haber? Bizde de meleklerin yıkadığı adam var Hanzala. Gâsilul meleike denmiş o günden sonra Hanzala'ya. Subhanallah, düğün günü canından olma pahasına Allah'ın ve Resulü'nün davetine icabet etmek nasıl bir şey ya? Allah başta nefsime ve sonra da sizlere anlattıklarımızla amil olmayı ve nasihat almayı nasip etsin. Allah-u Teala taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun.